วันดามิบัวทังภาวะบาราตินดังติโลกะเกตุงติภาเวกะนาทังโยโลกะเสทโทสกัลลังกิเลสังเจตวานะโบเทสิจะนังอนันตังยังนามมดายะนะติยาบุลิเนจะติเรยังสัจจะบันทะกิริเกสุมะนาจะละเกยังตัฏฐโยนะกะบุเรมุนิโนจะบาดังตังบาดลันจะนะมะหังสิรสานะมามิสุวรรณะมาลิเกสุวรรณะบัพปะเตสุมนะกูเตนะกะบุเรนัมมะดายะนะติยาบัญจะบาดวะรังทานังอหังวันดามิดุราโต